Kainako, gehi, jode, ez dakit ez da nun dakaten burua. Bueno, berdin da. Badakizute, bihar ja udaran sartzen geha, eta gauza horiek, hemen programa bezain laster euria hasi du horeretan, eta gaur, ba, eukiko dugun programa eta bar, izango da, ba, Zaragozaldeko taldeen inguruan. Hor badaude, ba, punki pila bat, muitzen dienak, eta historian zehar ere bai, larogei garren hamarkadatik, eta bueno, oberena izango da, astia lehen bai lehen. Eta hortarako berena, ba, aukeratu dugu asteko temoi bat, ba, da sozio polizia Cuarto Reich talde mitikoaena. Ba, zuentzako, ba, kaina emango jogu segituan. Sucia policía, pero pronto encontrarás una nueva dirección. Sucia policía, sucia policía. Dicen que es aquí, sucia policía, sucia policía. Tu delito es ser un pati, ¿qué más puedes pedir? Sucia policía, sucia policía. Bueno, hoy izan da Cuarto Reich, ba, dakizute larogei garren hamarkada eta garai horietako, ba, talde mitiko-mitikoa, eta erabaki dugu, ba, gaurko programa, ba, jake talde pila bat dazkagun, ite bai pixka kronologikoki, eta bar, ez? Esan baita ere, ba, gaurko programa iteko erabili dugu la erraminta bat hemen, ba, interneta dela, eta bertan, ba, Aragoneko edo Aragoiko edo taldeak edo egin dute pagina bat, punksaragon.blogspot.com.es uste dela. Eta pagina honetan, ba, juntatu dira talde Zaragozako talde pila bat eta jarri dituzte baien diskoak, ba, edonor deskargatzeko, ba, historia pizkatekin, eta egia esan, ba, honekin egin dugu gaurko programa edo eskaintzea juten geana gaur. Eta horrengo taldea segitzeko martxan eta pizkat punkian sartuta topea, da Ejército de Salvación eta behaien abestia Konformate. Thank you. Hau izan da Ejército de Salvación, konkretuki ba, 1989ko maketa batetik ateratako abesti bat jarri dizuegu. Gogoratu ba horeretan iten dugun programa hau, lepoti zintzilik baita ere, pasatuko izuet ba, web gorriak eta gauza hauek ba, kontaktuan jartzeko gurekin, adibidez zintzilik.net da gure pagina, zintzilik irratiana, eta bueno, ba, kontaktuan jartzeko edo ba, zintzilik@sindominio.net eta gure korreo pertsonala, lepotizintzilik@yahoo.es. Eta bueno, hau esan da eta guztiakin, ba, jarriko dugu talde bat, izenola oso guaiakin, eta talde honen izena da Drogas Guais, eta behaien abestia El Libro de la Selva. Bueno, badakizute guztiak, ba, Zaragoza da hola, ba, hemen, ba, Euskadi eta Bartzelona artean, baita, ba, Frantziako, ba, gertu, bueno, salida moduan edo entrada moduan, eta hori esan nahi du, bai, ba, kultura, bai, hor muitzen dela asko, herri bat handia da, bai, eta hor daude talde asko, eta ejemplu bat da, niretzako behintzat, ba, holako taldeak, laro, eta margarren amarkadakoak, oain entzun duguna bezala, Drogas Guais, ba hor egotia, bai, ez? Eta talde bat, ba, relacionatuta Ejército de Salvación eta Drogas Guaisekin, bai, da Fuerza para Vivir izenekoa. Hauek pixkat berandukoak dira, dakate zinta bat 1986an, eta, bueno, ba, oberena izango da, entzutia, behaien jarkoria topea. Las últimas 10 para ellas. Oh! tristemente sin remedio. No. Bueno, habéis dado fuerza para luchar, talde mitikoa, esan dezakegu, gogoratu bai gaurko programa, eta gaur igeala egiten, ba, olako Zaragoza eta Aragoiko taldien olako memorandum bat, edo esan dezakegu, edo rekopilazio bat abestiena, eta... Bueno, segituko dugu beste talde batekin, urrengoa da bai talde bat larogeita amargarren amarkada hasierakoa, larogeita amabi, larogeita amairu eta bar, bere izena da Akme, kasu honetan da pizka bat ba, rockeroago edo punk rockeroago, baina egitan mereziduna, eta behaien abestia El Diablo Camina a mi lado, Akme. Bueno, eta Zaragozako taldeak ba, ikusteko ematen digutela indar pillo bat eta bar, urrengo taldea da ejemplu berena. Hau edia asto batzuk, hola, bueno, baino kariñoekin esan da, jartos izena dute eta jaulados da bestia. 1980 amarreko talde bikain bat. Zuentzako, ba, hemen, lepoti zintziliken. Menos elevado, cuantos animales enterrados para vivir. Ya no tenéis mi selva, quemamos vuestra tierra, pero un lugar tranquilo es lo que os espera aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. Millones de animales aguantando cada día la inocencia de sus pieles. Barras esperadas que debieran de volar, como tú y como yo, en plena libertad. Las piedras de la selva ya no quema tu placer, con tu vida sacada, aunque esperaste. No viste la instancia, no tocará a mí, ni siquiera pensaría en sobrevivir. Bueno, hauek izan dira Jartos, en Zaragozako taldia. Gogoratu, ba, en pagina ebai, ba, gogoratu ebai histori hau, ez, izan dela, ba, punkeko talde batzuk edo, en induten pagina bat hor interneteko mundu hontan, eta Punk Zaragon izena du paginak, behiratu dezakezuta edo zein momentutan, daude 50 talde baino gehiago edo egun, eta denakola punk estilokoak eta merezi dutenak. Eta bueno, gaurren nola programa honi buruz ingo degun, ba, ezin ginen jun, ba, animales muertos jarri gabe, zein ez duentzun CD hori mitikoa, ja, 85. urtekoa eta dozena bat abesti punkiak ekartze dituna. Eta bueno, eta jarriko dugu hona bestia, ba, denek ezagutzen deguna, Spiz. Necesitas más. Necesitas más. Hau da, animales muertos bai, zuentzako, dedikatua espezialki, venga, denentzako. Eta, bueno, urrengo taldea da punrokeko talde bat, Txitxarrika da bere izena, eta zuten maketa balaro gaita ma bostian, ja, eta gero behaien trajektoria luzea da, 2000 edo atera zuten diskoa, behaien lehenengo diskoa edo Kiro Romper izenekoa, guapo da hola, bila zan, eta gero 2007 enteratu naiz, edo dakatela disko berria edo Nada que perder izenekoa, eta bueno, entzungo dugu, ba, abesti bat behaiena, Mata Nazis izenekoa. Para ir pisando a la gente, directos anulados. armado en violencia en las calles. Sabrosas agresiones a cargo de un grupo de imbéciles, borregos al servicio del puto fascismo. Cabezas rapadas, cabezas cuadradas que alardean de racismo, asesinando sin piedad a los sectores más indefensos de esta sociedad. Ahora, en estos momentos vais a saber lo que es morir en manos del odio que habéis creado. ¡Destruye el fascismo! ¡Destruyelo! ¡Al fascismo! ¡A su fascismo! ¡Destruyelo! Bueno, lepotik zintzilik entzuten aizea, zintzilik irratian FM egun, zeti FM oendikan existitzen du. Eta gaur egiten gaude programa bat Zaragozaldeko taldei buruz, noain entzun deguna izan da Txitxarrika, eta bueno, kronologikoki egiteatik pixkate bai, ba, oain entzungo dugu 80garren hamarkadako talde bate bai, bere izena da Bastardos del Metal, eta hauek egiten dute metala edo, esan daiteke lehenengo aldiz, Zaragoza aldian, ez? Badakate disko zinta bat, konkretuki, atea zutena 80-an, eta gero 83-an, baita CD bat konpartituta, lau taldeen artean, Acme eta Corazón del Sapoien artean, eta bueno, entzungo degula besti bat behaiena, gente demasiado lista izenekoa. Venga, topea. Bastardos del Metal haue, ba, claro, ki, juten dia hor, ba, pizkat trasero edo itea gauza, eta urrengo taldea bezala txu. Urrengo taldea da La Familia Manson, eta haue bai, 80garren hamarkadako talde bat da, Zaragoza aldekoa ere bai. Pare bat disko bat atea zuten, zinta bat, eta ebai participatu zuten beste CD-ren batian eta bar. Laro gaitan bat laugarren urtekoa da zinta, interesatzen zaizuen nahi. Eta, bueno, jarriko dugu abestia, La Familia Mansonera, Hipokresia Kapitalista, hoi da, zuzena. Hau da, La Familia Manson, hemen lepoti zintziliken ekartzen izun musikota da, bikaina. Eta, bueno, proiektu edo jente berdinakin egindako talde bat edo proiektu paralelo bat da Proiektu Terror. Hau da, talde bat ebai, laro eta margarren amarkadakoa, badakate inkluso disko bat konpartitua denak talde mitikoakin, ere, esan dezakegu, laro eta maseian. Eta gero daukagu ebai, hemen azaltzen zaiguna, diskografia moduko bat, ba, 2007an ateatzen dena, ba, talde honena. Zetik, da, lehenengo otako talde grinkoria, edo, esan daiteke, bai Zaragozan, eta bai estatuan, ere, estatu mailan. Eta, bueno, besterik gabe, jarriko dizuegu, behaien abestia, Sectas Alucinógenas. I'm gonna go get some more. Bueno, hemen gaude lepotiken egiten rapazo bat, Zaragozatiko taldeenia, eta goratu bat talde hauek denak dakagula rekopilatuak edo pagina web batian. Paginaren izena da Punks Aragon, eta hor aurkituko dugu ba, talde pilo bat, ba, gaurko programan egia resumen bat egiten talde hauena. Eta, bueno, ezin genuen programa egiten segi, ba, jarri gabe pixka bat aldatu lema edo estilua musikana eta el corazón del sapo jarri pixka bat, jarkori hau ba, oso ezaguna egin zen taldia ebai, oso maitatua eben inguruan, hiru bat disko badituzte gutxieneko, eta ba, behaien parteideako indik musika egiten segitze dute, batzuk esterikaian, beste batzuk Death Canadiesen versioa egiten talde batean, eta hola ebai, uste dut. Eta bueno, bestei gabe jarriko dugu abestia, el corazón del sapo, eta abestia quema chico. Bueno, hemen segitzen dugu lepoti zintziliken, zuentzako programa kojonudo bat egiten, eta, bueno, urrengo taldea entzungo duguna eba, eta jarkoria eta, hola, jarkore eta topea, eta necesidad de luchar da berizena, disko pillo bat dakate, eta hoa indikan ematen du aktibo daudela, azkeneko diskoa 2010-rekoa da, eta 2009-an ere badakate beste bat, inugamikin konpartituta, eta bar, eta 1989-tik kaina ematen. Bueno, berena izango da abestia jartzia, temazua, hoy es el día. Venga, zuentzako. Hoy es el día, hoy les demostraremos. Si somos pocos, no les tenemos miedo. A uniformes, porras y balas, actuaremos en la calle, alzaremos la palabra. Solo verán nuestros actos, luchadores anónimos, toman las calles, hoy es el día. Son anarquía en barrios y ciudades, se han conocido en sus afinidades. Han conspirado en parques y locales, han discutido en algunas ocasiones. Actuaremos en la calle, alzaremos la palabra, cubriremos nuestro rostro, solo verán nuestros actos, luchadores anónimos, toman las calles, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día, bai, udaberriko azkeneko eguna ja, eta bihar ja udaran sartuko gea. Eta sartuko gea udaran, ba, kriaturaren abesti bat entzuten. Kriatura da, bai, Zaragozako talde bat, nere ustez ja presentazioek ez du merezi. Osa, ez du merezi ez, ez du behar, ez dela berdina. Eta, bueno, zuzango ditugu talde honen inguruan, disko pilo da azkate, azkeneko diskoa 2011an, trampas izera du. Talde bat, ba, giratze duela leku guztitatik, Lobaton ere bai ikusi izan genuen okerrez banao, orain dela ja urte batzuk. Eta, bueno, beste, ba, berriz ikusteko goguakin segitzen dugun bitartean, ba, entzungo dugu abesti bat, Lastama os dando izenekoa. Pues ya está, entonces tiene que ser negra, negra. Ah, tenemos que hablar de política y cosas serias. Jolines, ¿y de chicas? De chicas también. Bueno, hau izan da kriatura, kristoren temoia, kristoren taldia, Zaragoza aldetikan, Zaragoza badakizute herri grisa, ez esate dute eta bar, hip-hoperoz eta pungiz beteta, baita fatxaz beteta ebai, bueno. Urrengo taldea, segituko dugu hemen lepotiz intziliken, eta urrengo taldea da Angela Channing, edo Angela Channing, eta grupazo bat ebai disko pare batekin, eta behaien abestian izena Duermen. Gritarán en silencio Bai, bai, gustatzen zaigu hemen Angela Chaney, bai, benetan ondo dago. Eta, bueno, hain emango dugu buelko bat edo, esan dezakegu, ba, pixka punkira. Eta punkian gaur egun eta referentzia, ba, izan daiteke Carbapen Attack, zeatik anez. Eta talde bat potentia delako, ia zen, kaniño askokin, hemen dikan. Hiru bat disko edo eukiko dituzte, ez dakit esaten, ondo, BEP, disko handi bat, ez dakit zerbait berria eukiko dute. Merezi du pena bilatzia eta informatzia. Eta bueno, abestian izena jarriko deguna izango da El sentido de mi vida, Carbapen Attack. Hauek, ba, izan dira Carbapen Attack, ba, kriston talde potentia, ni kariño espezial pillo bat diotena, eta bar, ez dugu segituko hemen piropoa botatzen. Venga, urrengo taldea, Zaragoza aldetikan, hemen, lepoti zintziliken zuentzako da Almax taldea, eta behaien abesti motz-motz bat, no follareiz izenekoa. Venga, hauek izan dira Almax taldea, eta ikusten da ja sartu gala pizkat modernidadian, urrengo taldea bai modernilua da, bueno, krustia gaur egun ematen dena, modan dago, dena goraka dihua, venga, hau dira Blood Bastards, eta bestian izena Apocalypse Down. Muerto. Venga, oain sartu gala krustiakin hemen lepoti zintziliken, ez dela galditzia, ezin da galditu hau. Venga, urrengo taldea da Down to Agony, eta behaien abestia Monumento a los Relojes Rotos. Temoi bat izan da, eta bueno, urrengo taldia jarriko dizuguna, eba esarago zaldekoa, hemen lepotik zintziliken da Miss Kaffer, talde potentia, greinkor eta hor, bena, haber gustatzen zaizuen, modernua eta guapo dago, sueka, talde izena. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida, escriba lo que guste de esto. Bueno, eta programa bukatu baino lehen, zatik ja denbora garrapatze digu eta bar, bagoratu punksaragon.blogspot.com.es edo, en talde hauek denak horrek bertan aurkituko dezute, honen jarriko dizugu Vision Tunnel eta behaien abestiakin disfrutatu, venga, eta gero agenda eta hori, bueno. Bueno, hau izan da Vision Tunnel, badakizute kriaturako jendiak gine bai parte hartze dula talde hontan eta bar. Eta gaurko programa ja bukatzen nahi gea, eta bukatzeko interlude jarriko dugu. Goratu ba punk.saragon.blogspot.es.com edo hau, hortik horrei bidez eta horrien eta talde hauei esker egin degulako gaurko programa, eta besterik ez, gero agenda ingo dugu, goratu hau dela interlude, eta bukatuko dugu programa lasai-lasai, denentzako. Bueno, eta hola bukatu dugu ja gaurko programa hemen gure zintziliken, hemen errarian. Eta orain pasatuko gea ba agenda egitea. Eta agendako lehenengo eguna edo apuntatu badakadena, ba biharko eguna da. Ostirala, osteguna 21. Eta hemen dakat Baionan apuntatuta kontzertu bat. Patxa plazan, arratsaldeko 6:00 aurrea, eta kainerua da. Bertan joko dute Selente, Menace, Kuma No Motor, Infest eta The Enterprise. Bueno, baudena goratu, Baionan, Patxa plazan, arratsaldeko 6:00 aurrea. Ostiralea pasatuko gea, ostirala 22, badaude kontzertu pila hortikan. Bueno, ni hemen interesantienak edo, nire proposamena onakua da. Ba, badago kontzertua Añorgako gaztetxean, bertan joko dute Flattened Frogs, Masakre, Ilotz, Morfina eta Saia taldia joko dute. Hau dena, ba, bihar ostirala 22, Añorgako gaztetxean, gaueko 9:00. Baitare badakagu beste talde bat, kasu hontan Oreretan, Europa faisea edo alamedan badain zute, eta bertan joko dute Elberet eta Blast Wave. Hau dena, arratsaldeko amaiketatik edo gaueko amaiketatik aurrea. Eta gero, ba, Hernanin, ba, gizute, ba, jaiak azten diela eta bar, ba, hori bai kontzertua engo da, kasuntan, ba, plazan, tilosetan, ez, kioskoa da ontokian bertan. Eta bertan hiru talde, de Zepo, Desastro Zombies eta Penny Cox. Amarretatik aurrea. Bueno, eta larun batea pasatuko geha, larun bata 23, bai da ere kontzertu pila edo non. Bueno, kasu hontan, beste hiru dazkat hemen, lehenengoa, NCC Lobo Elektriko, Safety Pinks eta Screaming Targets, ba, hau dena, ba, Bergarako gaztetxian, gaueko 10:00 aurrea. Beste kontzertu bat, ba, kasu honetan Donibane Lohitzuneko gaztetxean, Donibane Lohitzuneko bai, bertan joko dute The Lockers, Orange Macadam, Kapsula, eta Panda Valium and Polygons. Hau dena, Donibane Lohitzunen, arratsaldeko 7:30 aurrea. Eta, bueno, Zarautzen ebai, ba, ez dakit festaren bat edo zeu zere ongo da, baina txondagunean, hoi bilatu inberko dezuten undagon, ba, hiru talde eukiko ditugu Zarautzekoak, Dirta, Ilkar eta MKT, hau dena arratsaldeko 6:00. Eta, bueno, ba, igandea pasatuko gea ja, igande hontan 24, bai, ba, igandea libre dakarantzako eta bar, eta lanun batean ezin du disfrutatu, ba, badaka kontzertua Andoainen, era berean esan behar dut, ez dakit jaiak diene bai Andoainen, uste baietz, eta kontzertua hau da Nafarroa plazan, Goiko plazan, Zea Maiz, Gora Gora Kit, eta Erre joko dute bertan. Eta baita ere, ba, gogoratu pizkat, ba, datorren astean, edo, bueno, 30-ean etortzen diela Looking for an Answer handiak, hemen egongo gaitxoiten gogo biziz, eta Poison Idea, bai, Mogambo nebiliko dela, ba, ja ustaia inguruan. Bueno, hoi gogoratu eta reflexionatzeko, hor usten dut. Eta honekin iritsi gara ja despedidara, ba, agur bero bat eta aldegun bezain oberena egin degula esan, hemendikan. Gogoratu, ba, gure programa Lepoti Zintzilik asteazkenero dela 7:00-8:00, gero errepikapena daude, ostegunean adibidez 10:00, eta larun batean arratsaldeko 5:00 aurrea. Eta bueno, gogoratu ere online entzun daitekela irratia edo programa jetxi, ba... espabilamuere.blogspot.com etik edo bestela zintzilik.neten. Así que beste gabe, despedida bat Lucia eta abrazo bero bat eta ya está. Nervioso. Tengo alucinaciones porque estoy pasando un modo lento. Esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante. Hoy voy a pegarle el balón trascante. Yo estoy furioso, yo estoy violento. Tengo que pagar mis pufos. Le cojo la bolsa que llevan los huevos, ahora estoy contento. ¡Puesto! ¡Wow! cientos de papelas, el costo por cuartos, y un millón de ampetas, el costo por cuartos, y un millón de ampetas, y un millón de ampetas, y un millón de ampetas, ¡ja!